Iar căsuța noastră e din nou a mea. Am un sentiment foarte ciudat prin ea. Parcă în orice colț mă uite cineva și peste tot parcă văd umbra ta. Iar am obiceiuri, nu le pot schimba. Gându-mi la tine îl voi înneca. În paharul ăsta mi-au rămas toți așii. De când se pare că tu vrei doar să fii sola și tot la tine duce busola. Nici măcar nu mai știu cât e ora. Mi-aș dori măcar să aud un ola, ola. Și mi-e dor să te ador. Arde, arde când pui paie pe foc. Grade, grade, grade, dar n-am cum să te scot din minte. Nu pot nici măcar cum pot o să te sting, să te stoc și să te bag la loc. Fără tine nu sunt eu, fără tine nu-s acasă, chiar dacă s-a col mereu. Unde țin ca la muzeu, Mona Lisa gen trofeu. O poză în care fericiți eram doar tu și eu. Dar tu vrei să fii sola și tot la tine duce busola. Nici măcar nu mai știu cât e ora. Mi-aș dori măcar să aud un ola, ola.